بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نوصيك وتريشر النبيلي mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Jawami' al-Akhbar lifadilati Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kia al-hadithu al-tasi'u wal-ashurun an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haqqul muslimi ala al-muslimi sittun qila wa ma hunna ya Rasulullah قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست أي ست خصال حق يا مسلم يو يا مسلم من ذاك ستة والحصر في هذه الست للعناية بها لأن بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة نجد أن الحقوق كثيرة. هذا زمتاج وستة ولها كقصدية متومة صلى الله عليه وسلم وحقي za muislamu juu ya muislamu mwenzake ni hizi sita peke yake, bali ziko nyingi zaidi ya sita, ingawa alichokitaka mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyotaja wanaovioni ni kuwa uwe na inaya zaidi na hizi sita. Kwa hivyo hasar ilo kuja hapa ya mambo haya masita ili uwe na inaya kushughulikia zaidi ya mambo masita. Yawezekana katika nusus kuja idadi fulani, lakini sio makusudio ile idadi. Qala qila wa ma hunna ya Rasulullah, ashaba walipomsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema maneno haya wakamuuliza, ya Rasulullah, haki hizo sita ni zipi? Qala sallallahu alaihi wasallam, idha laqitahu fasallim alayhi. Kabla ya kuingia katika hilo, hapa mwanzo aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi ala almuslimi, alhaqqu huna بمعنى حق الحكومة والصحبة وحق الأخوة الإسلامية. حق نقصد يهابا ni haki iliyoko ule undugu wa Kiislamu. Wahiya alhuquq almushtaraka baina almuslimin inda muamalati ba'dihim ba'dha. Nazo ni zile haki ambazo washirikiana Waislamu katika kuamiliana baadhi ya wao kwa wengine. Katika hadithi hii akasema sittun isitu khisali, mambo sita. Na katika Bukhari na Muslim kuna riwaya wasema Mtume sallallahu alayhi wasallam khamsun, ni haki tano. Wa hadha من تعدد وجوه الحقوق وليس من باب الحصر كما تلبتاجة سيكو فونغا سيلي حقي كواني ستة أو نتانو بكياك لا بل متومة صلى الله عليه وسلم أمتو إلكيزة كتك حقي نينجي زا مسلام وجيو أنرقياك مسلام لكن هيزي تكتكي وتزيشو لكي زايدين. قال إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه أي إذا قابلته فألق عليه تحية الإسلام. ونبوكتانا ننرقياكم مسلام مسلمية وسلام زرز ومريشوى ندنيات يو إسلام. وهي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kwa hivyo unapokutana na muislamu kuwe utamsalimia. والسلام هو الذي ينشر المودة والمحبة بين المسلمين. na hii salamu ndio inaoeneza mahabba naweneza mapenzi baina ya Waislamu. Katika hadith thabit an nabii sallallahu alayhi wasallam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, hamtaingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, wala hamtaamini nyinyi imani ya kisawasawa mpaka mpendane. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum, je nisiwaelekeze katika jambo ambalo mkilifanya mtapendana. Afshu salama bainakum, enezeni salamu baina yenu. Subhanallah, lugha ya Kiarabu ni lugha kwasi sana, tajiri sana. Hebu itizama hili neno afshu, hata zile herufi zilizotumika pale zaenea katika mdomo wako. Shin afshu salam, utakuta kuwa yaenea katika mdomo mzima, kama vile maana ya neno ni kueneza salamu, mukawa mtasalimiana. Ni sababu kubwa itakayowapelekea ni nyinyi kupendana. Na katika salamu kuna masail na adab muhimu sana. Masala ya kwanza, assalamu sunnatun muakkadatun inda jumhuri ahli al-ilm, waradduhu wajibun. Kutoa salamu ni sunna iliyotiliwa mkazo, na wengi katika wanaovioni wamekwenda kuwa ni sunna iliyokokotezwa, sunnatun muakkada. Ama kuitikia salamu baada ya kutolewa ni wajib, kuitikia salamu ni wajibu. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Tukapewa mwelekezo kuwa tunaposalimiwa tukapewa salamu basi tuiregeshe kwa bora kuliko ile tuliopewa au mfano wake tutuirudishe. فإذا قال لك المسلم السلام عليكم مسلم amekwambia assalamu alaykum wewe unajibu utasema wa alaykum assalam wa rahmatullah iwe ni bora kuliko ile uliyopewa au wa alaykum assalam kaitikia namna alivyokuwa na bora zaidi wa alaykum assalam wa rahmatullah na bora zaidi wa barakatuh iwe utaikamilisha katika kuirudi na kuirudisha ile salamu. Fa fi kulli jumlatin min as-salam 10 hasanat, katika kila jumla katika salamu kuna thawabu na mema 10. Assalamu alaykum 10, na mtu akiitikia wa alaykum as-salam 10. فإن زاد ورحمة الله 20. وكتوم تسلام وكسم السلام عليكم ورحمة الله 20. نولى نيتكيا كسم وعليكم السلام ورحمة الله 20. فإن زاد وبركاته 30. ومن يكتونكم من يكتكيا كفكيا مبكى وبركاته لتكون 30. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili nalofuata, fil buldani almukhtalata, katika nchi ambazo waishi waislamu na wasiokuwa waislamu. In ghalaba ala dhannika anna hadha muslimun fabda'hu bisalam wa illa fala. Ikiwa imeghilibu dhanna yako kuwa yule uliyekutana naye ni Muislamu, basi anza kumtolea salamu. Ama ikiwa hujui wala haikughilibu dhanna yako kuwa ni Muislamu, basi usimtolee salamu. Li hurmati udaati alkafir bisalam, sababu ni haram kumwanzia kafiri kwa kumtolea salamu. Na hapa salamu inaokusudiwa ni assalamu alaikum, sio habari gani. Ama hiyo habari gani wewe endelea tu aina neno. Hiyo si salamu. Habari za kuamka, amkaje, mshindaje, mlalaje, mnamkaje. Hayo majeje yako hayo hana neno hayo. Hayo hayahesabiki. Hapa kinachozungumziwa nini? Assalamu alaikum. Kwa hivyo yawezekana ukakutana na kafiri kumwambia habari gani bwana? Wewe ukaanza. Hiyo haisabiki kwa salamu. Kinachohesabika salamu hapa tunachokizungumzia ni assalamu alaikum. Katika hadithi Mtume wa salamu asema la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bisalam. Musiwaanzie mayahudi na manasara kuwapa salamu. Ingawa kwa mfano ukamuanzisha salamu na kusema assalamu ala man ittaba'a alhuda, jaiz mubah, huwa alwarid kama fi qissati Hiraql. Mtume sallam alipomwandikia barua Hiraql akamwandikia amma ba'd assalamu ala man ittaba'a alhuda, hivi alifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وإن بدأك بالسلام, na ikiwa yeye ndiye atakayekuanzishia mtu kutolea salamu, ambaye dhanna yako kubwa kuwa huyu ni kafiri, huyu si muislamu, au hujui ni muislamu au ni kafiri, hakuna njia, lazima hapo fanya nini? Ujibu, hujui ni muislamu au si muislamu. Kimwangalia usijui muislamu huyu ama kafiri, kina nikwambia assalamu alaikum, hakuna budi isipokuwa itikie wa alaikum assalam. Wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina, maadamu amekusalimia usiruke ukasema wewe si muislamu, na wewe humjui ni muislamu si muislamu, hauna budi isipokuwa kufanya nini, la manduha, yabidi ujibu wa alaykum assalam. Na maadamu salamu amekutolea iko wazi kabisa, assalamu alaykum, iko wazi wa alaykum assalam, kama anavyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na ikiwa una uhakika kuwa huyu si muislamu, itikia wa alaykum, itikia wa alaykum. Masala ya tatu, al-aula fi al-buda'ati bis-salam an yusallima as-saghir 'ala al-kabir والماشي على الجالس والراكب على الماشي والعدد القليل على الكثير. أولى katika kuanza kutoa salamu ni kuwa mdogo amsalimie mkubwa, na mwenye kutembea amsalimie aliyekaa, na aliye juu ya kipando amsalimie anayetembea kwa miguu, na idadi ya wachache iwasalimie idadi ya wengi, wa hakadha. Hivi ndivyo inavyokuwa. Ingawa ikiwa kwa mfano yule ambaye ni aula zaidi kutoa salamu hakutoa salamu, basi usijinyime wewe ajri kwa kutomtolea salamu. Kwa mfano mtu akapita na gari, pengine labda ameghafilika haja kuona, ukamsalimia wewe assalamu alaikum, hakuna tatizo lolote, bali ni katika kushindania khairi. Maadamu yeye hakuitoa ile salamu, usijiharamishie nafsi yako ajiri kubwa kama hii, ukaingia katika kauli ya Mtume sallam, wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam, ukapata ule ubora wa kuanza wewe kutoa salamu. Kuna baadhi ya watu wapo, ikiwa kijana mdogo amepita pasiwaona hatoi salamu, sasa kwani wewe huwezi kutoa salamu? Si lazima yeye ndo akutolee salamu, pengine ameghafilika. Lakini kuna watu wengine wakajikoseshea ajri bure kwa madai kama haya, huyu hanisalimii yeye ni mdogo wangu, kwa hivyo na mimi simsalimii. Yule akunisalimia na yuko juu ya gari, mimi natembea, kwa hivyo na mimi simsalimii. La, bali msalimie ili upate ile ajri ya kumtolea salamu. Wanaovyoni wasema yajuzu katika salamu ya kumsalimia aliye hai kwa taarifu usema assalamu alaikum, kadhalika salamun alaikum, salamun alaikum jaiz, kwa tankir na kwa taarifu yote jaiz. مسألة يتانو، رد السلام ينبغي أن يكون بالأحسن أو أقل الأحوال بالمثل. كرديش سلامو يتككان إيو أتمرديش يمت سلامو وسلامو إليو برزايدي يكون بيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أو مفنواك وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أما السلام عليكم سلام سلام سلام كنا نجينا قيوم السلام عليكم ورحمة الله سلام سلام سلام فتكو نجينا فأجاب وأجاب tena katika kuitikia. Yani akaitikia, si mwenye kutoa anayefanya hivi, huwa ni wale wenye kuitikia ndio wafanye. Sijui kuna uvivu gani ambao wampelekea mtu paka kushindwa kusema wa alaikum salam. Na hili lipo sana hata huku kwetu katika mtamaa wetu sisi tunaoishi, assalamu alaikum salam, mtoa wapi hii salam salam? ukajinyima ajri kubwa ya kumuitikia mtu salamu, yani yafikia mtu kujiharamishia nafsi yake khairi mpaka katika jambo dogo kama hili. Allahu musta'an. Na pia haifai mtu akwambie assalamu alaykum, sabah alkhair, sabah an-nur as-surur, assalamu alaykum marhaba. Na kuna wengine wakukuta assalamu alaykum maraba mwanangu, basi ajiona ameitikia salamu na wako watu wazima wa kwetu wakasirika usipomwambia shikamo. Ukamwambia assalamu alaykum, watoto wa siku hizi hamna adabu nyinyi, niambie shikamo. Ah, sio yeye mkuheshimu kwamba assalamu alaykum. Basi yalla yalla, huyo ambaye hakukwambia atakwambia nini? Marahaba. Ndio yuona anaheshimiwa akiambiwa shikamo. Shikamo. Sio tafsiri vipi sio shikamo. Sio shika miguu, sio shika. Ah. Salamu zingine za ajabu ajabu. Aya, bibi shikamo. Sio babu shikamo. Ah. Salamu zingine wallahi hata sijui zilitokea wapi hizi. Lakini ndo zao hizo. Shikamo, shikamo. Na ukimtolea salamu akasirika. Kwa nini umemwambia salamu alaykum? Mi najua kina nyanya fulani ukiwatolea salamu akasirika. Sasa kasirika kutolewa salamu, atakalazima ambiwe shikamo. Sasa ndio utaona wale wajukuu, salamu alaykum shikamo, achanganya sio. Ye hato kuitikia ile salamu, ataitikia ile shikamo, kwambie maraba. Bas ndio raha yake. Sallallahu yahdiana wa iyyahu. Allahu musta'an. Qala sallallahu alayhi wa sallam, وإذا دعاك فأجبه. يعني إذا طلب منك إعانته إكيوا أتتاك منزاكو كتوك كواكو. وإذا دعاك فأجبه أكتاك كتوك كواكو مساعدة فاسم سيدية. أو دعاك لطعام أو غيره فلب له دعوته من باب الألفة وحسن الصحبة. أو أكاكويتا نكوكواليكا كاتيكا شاكولا أو شريوتي وليما إيوني عقيقة أما تشوتي كيلا بس يتكيا مواليكواكي. Na hii ni katika mlango ya kuleta mahabba baina ya watu na kutangamana na watu kwa uzuri. Ma lam yakun hunaka mani'un shar'iyyun au 'urfiyyun, maadamu hakuna jambo la kukuzuia wewe kisheria ama ki'urf, alikuzuia wewe kwenda pale, basi nenda, usikae kando ukajizuia kwenda katika mwitiko aliyokuita ndugu yako Muislamu. Da da'aka ila baitihi ila walimati wa nahwiha fatujibuhu utujbiru khatirahu. Hivyo akikuita na kukualika nenda. Na hii idha lam yakun alika mashaqqa au darar, maadamu hakuna uzito kwako wewe au madhara. Kadhalika hakuna munkar katika mwaliko kama ule ambao huwezi wewe kubadilisha. Na mwaliko wa harusi, walima, walima tul urs, ahaqqu da'awat bil ijaba, ndio mwaliko ulio na haki zaidi na ndio lazima zaidi kwa mtu kuitikia. Kualika mtu nenda. وقد أوجب الإجابة إليها كثير من أهل العلم. وينجي كتكونا فيوني وكأن لكوا نواجب كويتكيا مواليكو ووليمة وهروس. لكن كو شرطي تولي التجب نسيبه بالي كتكوانا نيني نمونكر au jambo ambalo litakhalifu sheria na huwezi kulibadilisha. Na munkar ni mwingi ulioje katika maharusi ya leo, haswa katika upande wa kina mama. Utakuta wanawake wamevaa nguo takriban wako uchi, takriban wako uchi kabisa, na wanawake wa Kiislamu huenda katika sehemu kama ile. Haram, la yajuz. Maadamu kuna munkar kama ule, haifai wewe kukaa katika sehemu kama ile. Na maharusi mengi ya kwetu yana munkar juu ya munkar juu ya munkar, wallahu almusta'an. Hasa haya maharusi ya maholi maholi haya, mengi utapata ni kujionyesha na munkar, kila mmoja akiwa yuko uchi kiasi fulani, mwingine azidisha zaidi ya mwenzake ili aangaliwe yeye zaidi kuliko mwenzake, wallahu almusta'an. Na haya ukiyazungumza, utawapata baadhi ya kina mama huwa hawapendi waguswe, hawapendi waguswe katika haswa katika sehemu kama hii. Lakini pia lawama ya shuka kwa kiasi fulani katika upande wetu sisi wanaume, kwani ile nguo aliinunua vipi? Kama wewe kumnunulia mumewe au baba mtoto wa kike au kaka yake yule dada aliyekwenda pale na nguo kama zile, alafu alitokaje nyumbani? Wallahu almusta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Katika yote watayasikiza isipokuwa haya. Hili hawataki kusikia hili. Wameamua kutangaza vita katika jambo kama hili, kuwa hawajali wao kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika maharusi. Usije katika israf katika chakula. Mbali na israfi inayofanyika katika vyakula, kuna munkar mwingi. Ukaona miji nyimbo ikipigwa pale na midundiko ya pale, ikhtilat baina ya wanaume na wanawake. Na siku hizi kuna ule mtindo unaofanywa katika maholi, ukamwona bwana harusi eti aingia ndani ya holi iliyojaa wanawake, enda mle ndani kumchukua mkeo, kana kwamba wale wote waliohudhuria pale mama zake wanamzaa yeye ama wamemnyonyesha wote waliko pale. Kwa hivyo aingia anavyotaka yeye, na bado ana best men wawili watatu hivyo wameketi, ni ma best men wale, ama best man mmoja pale amekaa nyuma yake. Huyo yuingia pale na yeye pia ishakuwa halali kwake yeye kuingia baina ya wanawake wa watu. Huu munkar huu huleta ukorofi katika maharusi. Harusi ikaanza na maasi na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, watarajia baraka katika maisha ya watu ambao wameanza maisha yao kwa kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona harusi za siku hizi upumbavu mwingi sana. Kijana oa, haijapita mwezi niliatana naye, kukwenda vipi? Nilimwacha tu mimi. Kumbe ni kwa sababu mwaishi katika munkar juu ya munkar. Kwanzia muanze kuoana na maisha yenu mwaishi katika munkar. Wallahu almusta'ana, mambo kiyazungumza ni marefu na ni mengi sana katika mujtama. Yahitaji watu waamke katika ule usingizi waliolala. La sivyo ile hatari na utukabili ni kubwa mno. Wallahu musta'an. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, wa idha stansahaka fansah lahu, ay idha talaba minka an-nasiha fadullahu 'ala al-khayr alladhi ta'rifuhu. Akitaka muislamu mwenzako kwako wewe nasaha, basi muongoze katika kheri unaoijua kuwa ni kheri kwake. Hivyo akitaka rai yako, ni wajibu juu yako kumtafutia rai iliyo bora zaidi, muelekeze katika kheri. Qala wa idha atasa fahamida Allah fashammithu. Al-utasu ma'ruf, kupiga chafya au kuchemua kueleweka. Wa huwa rahmatun min Allah wa ni'matun, na kupiga chafya ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna uchafu unaotoka katika kichwa cha mwanadamu anapochemua, lau kama ungelibakia katika kichwa chake ungelimletea madhara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mwanadamu huchemua. Anapochemua ule uchafu ukatoka kwenye kichwa chake, nini neema. Na kwa kuwa ni neema, Uislamu umetupa mwelekezo katika neema kama hii, kuwa mtu anapopiga chafya akachemua, atakikana aishukuru ile neema Allah aliyompa kwa kusema nini, alhamdulillah. Alafu alhamdulillah ile uitikie kwa sauti wenzako wasikie. Kuna wengine tena wajeuri bwana, ashachemua pale, ndugu zake amesema alhamdulillah, kwa lazima usikie wewe ndo iti. Ah, basi kaa nayo, jisikilizishe wewe, ujiitikishe wewe. Kama hukusikia mtu akisema alhamdulillah, achana naye, hakusema alhamdulillah. Na hili limetokea wakati wa Mtume sallam, mmoja akachemua sema alhamdulillah, qala rahamukallah. Yule mwingine akachemua kanyamaa kimya, Mtume sallam akanyamaa kimya, hakumwambia kitu. Umechemua alhamdulillah. Sasa ikiwa hakukuitikia na kukuombea Mungu yule mwenzako, mwambie vipi wewe, mimi nimesema alhamdulillah, haki yangu nipe. Ni haki yako, lazima akupe haki yako. Haqqul muslimi ala almuslim. Sasa hawezi yule mwenzako kumwambia lakini sikukusikia mimi, ana ghafilika, yarhamuka Allah. Kwa hivyo idha atasa fahamida Allah, tazama Mtume sallallahu alayhi wasallam akaika wazi kabisa, fahamida Allah, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Fashamithu, wa tashmitu al-atis huwa ad-du'a lahu idha hamida Allah biqawli yarhamuka Allah aw yarhamukum Allah. Tashmit al-atis ni ile dua unayomuombea ndugu yako Muislamu anapochemua akasema alhamdulillah, umwambie arhamuka Allah. Wayujibu al-atis, kisha yule aliyechemua tena yuendelea kujibu na kusema, yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Kuna mpya siku hizi imetoka, yahdini yahdikum Allah, yarhamuka Allah, yahdini yahdikum Allah. Na kuna yule sana Allah, kumbe hajui kwa sema nini msikitika kwa Allah. Nini usema hapo? Bwana sisha kumbia bwana, yahdikum Allah, mwambia wazi, yahdikum Allah wa yuslih balakum. Hathihi da'awat yatabadaluha almuslimun, hizi ni dua. Wallahi sisi tuko kwenye dini ya neema, alhamdulillah, dua baada ya dua, wa muombea mwenzako na yeye akuombea. Tad'u ila alulfa walmahabba walmawadda wa tajlibu alujur, na hili jambo laleta mahabba na kupendana na watu kuwa karibu, na hapo hapo ndani yake kuna ajiri kubwa anayopata mtu anayefanya kitendo kama hiki. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا مرض فعده, أي إذا أصيب بمرض, أنا بباتكان نبياكم إسلام نمراذي, فاذهب لزيارته ولاطمئنان عليه, نين لو كم زوروا, نين لو كم زوروا نبياكم إسلام, أنقلاو upate utulivu baada ya kujua hali yake. Na hili jambo la ziyaratul mariyad, mtembelee yule mgonjwa, zimekuja adilla nyingi katika nususi za kisheria kuonyesha fadhila zake. Na ikiwa Muislamu kumtembelea akiwa salama kabisa, si mgonjwa, umekwenda kumtembelea lillah, na wala hana haja na wewe kumtembelea, min afdalil a'mal, iko katika bora wa amali, miongoni mwa amali zilizokuwa bora. Fa kaifa bi'iadatihi idha marida, vipi kumzuru Muislamu wakati ni mgonjwa? Ukaenda mpaka pale ukamkumbusha kusubiri wakati ule akuhitajia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah amenukuu ijma' ala anna 'iyadata al-marid sunnah, kuwa kumtembelea mgonjwa ni sunna. Lakini al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameweka tarjama katika sahihi yake, babu wujubi iyadati almarid, uwajibu wa kumzuru mgonjwa. Na hii dalili tuliyosoma hapa yatosheleza kuwa ni dalili ya uwajibu wa Muislamu kumzuru ndugu yake Muislamu anaposikia maradhi, kuwa amepatwa na maradhi. Hili ni jambo muhimu sana lifahamike. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه, أي امشي خلف جنازته إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها. أكفريك نجياكم مسلم نندا فوات جنازلاك وانزي أصلي مبككم كمزكا, fuata ndugu yangu, ndugu yako Muislamu aliyefariki. Tatba'u janazatahu, kwa hivyo wasindikize lile jeneza lake, umswali, ushirikiana na wale wenye kumzika katika kuzika. Fatahsulu ala alqiratain, upate qirat mbili. Mtume sallam aliulizwa, qila wa mal qiratani ya Rasulullah, qala mithlu aljabalain alazimain, ni kama mfano wa majabali mawili makubwa kabisa ajili yake. Kwa hivyo ni ajili kubwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na yasikitisha, waweza kumuona mtu mwaka mzima umepita, hata siku moja hajakwenda kuzikani, hata habari yana, yakisikia mtu amefariki hata habari yana, wala hajali. Si wale watakwenda, fardhu kifaya, watosheleza wale. Wakienda baadhi yetu, sisi wengine ishaanguka kwetu. Na yasikitisha upate talib ilmu. Na yasikitisha zaidi sasa, haram Makka au Madina, takriban kila sala, naweza kusema Makka kila sala kwa salio maiti, alfajr paka isha, kila sala, siuelewa, mwaka mzima hakuna siku utakwenda usikielewa hakuna maiti. Allahu a'lam, sijui, mimi sijawahi kuona eti kuna sala imepita bila kusalia maiti, kuanzia alfajiri paka isha. Kisha umuona mtu amekaa pale chini katika msikiti ambao swala moja ni kwa laki moja. Yataka ufahamu kwa salatu nimekuja nakira, swala yoyote ile fi almasjid alharam bi 100,000 sala, kwa laki moja katika msikiti wote mwingine. Bimaana salatu aljanaza pia unayoswali haram pale ni sawa na swala laki moja za maiti katika msikiti mwingine. Kisha umuona mtu amekaa tu pale chini, mbona usimame? Ah, watosheleza watuswalia. Alafu mbaya zaidi, talib ilmu, la ilaha illa Allah, hada mahrum, wapungukiwa na nini wewe kusimama kuleta takbira nne za kumsalia maiti? Wapungukiwa na nini? Kino kamuona mtu awacha kuswalia maiti, akakosa ajira kubwa kama hiyo. Mtu atakikana atafute zile ujuru, kwa kila njia atafuta ajri. Kama vile mfanyi biashara hawezi kuacha nafasi yoyote ambayo akiifanya atapata faida katika biashara yake, hawezi kuacha. Kwa nini wewe talib ilmu? Iwawa mtu tu ni wa kawaida tu, alafu mtu akwambia natafuta ilmu miaka mingi, lakini najiona sivuki, yani niko pale pale tu, utasonga mbele vipi ikiofanyii kazi ya ilmu yako? Utasonga mbele vipi kiilmu ikiwa wewe ilmu Allah aliyokupa huitendei kazi? Tena itokee jinaza imetokea katika siku amefunga, angalia hii ajira nyingine, Jumatatu, Alhamisi amesikia kuna janaza. Kwani wewe huijui hadith ambao Mtume sallam aliuliza, man asbaha minkum sa'iman, qala Abu Bakr ana ya Rasulullah, man aada minkum al-yawma maridan, qala Abu Bakr ana ya Rasulullah, qala man tasaddaqa minkum bi sadaqatin, qala ana ya Rasulullah, qala man shay'a minkum janazatan, qala Abu Bakr ana ya Rasulullah radiyallahu anhu. Angalia msahaba alikuwa pinda khairi, sahaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, katika siku moja mambo yote ame. Wajua kuna mambo watu yafanya katika khairi mpaka mtu akiangaza haiwezekani, watu wafanya. Kama wewe unaiwezekani kwa wavivu wavivu kama wewe, basi wengine wafanya. Yaani mtu siku yake ile moja wasikia amesoma Qur'an juzu kadhaa, amezuru mgonjwa, pengine amezuru makaburi, amekwenda kuzika, amefanya, ukiambiwa zile amali anazozifanya katika siku yake kama ile, kwa mfano wewe mwenyewe waweza kushika kichwa. Baraka katika wakati haina mipaka. Baraka katika wakati haina mipaka. Hasa mtu akiwa katika taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq akusanya mambo haya manne kwa wakati mmoja. Qala an-nabi majtama'na. Haya mambo manne hayatakusanyika kwa mtu mmoja katika siku moja, illa kana min ahli al-janna. Isipokuwa atakuwa katika watu wa peponi. Sasa wewe mwana mwanafunzi mashallah anjibidisha siku hiyo Alhamisi amefunga. Asikia kuna jeneza bwana watu wanaenda kuzika, amechoka minalala. Wewe. Ushasikia mambo ama nitafuta shilingi 10 katoe sadaka. Tafuta mgonjwa aliko ukamtembelee. Na siku hiyo uende ukazike. Na sahali yafanyika. Ukusanya amali 4 kama hizi kwa siku moja, uwe katika watu wa peponi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea njia za kheri, sahari za kupata ajr kubwa. Lakini ni wangapi katika watu ambao wakimbilia katika kheri? Kisha huyu huyu akipatikana na shida kidogo tu, yeye atakapo hapo asaidiwe. Ya Rabbi naomba bwana, naomba. Atakapo hapo yeye, dua yake anayoomba atakayekubaliwe hapo hapo. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah. Mwanzo njoo jitambulishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yako ya kawaida. Allah subhanahu wa ta'ala atakujua wakati wa shida yako, atakukua. Tizama Yunus alayhi salatu wassalam alipomizwa na samaki, alipomizwa na yule hut, Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna alivyomuokoa Yunus alayhi salatu wassalam ni kuwa alileta dhikr, la ilaha illa ant, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah hapo hapo asema nini? Fastajabna lahu. Hapo hapo tukamuitikia na kumkubalia maombi yake, tukamuokoa kutokana na shida aliyokuwa nayo. Wakadhalika nunji almu'minin. Lakini ukiangalia vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Saffat asema, falawla annahu kana minal musabbihin. Huyu alikuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala hata kabla ya hapo, na hapo alipoingia bado msabbih Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akamuokoa katika shida aliyokuwa nayo. Lakini wakati wa kawaida wewe uko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, umevama katika maasi, umevama katika uvivu na nini, alafu juu yake watarajia Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie wewe wakati wa shida, tena haraka sana, basi jiangalie vizuri alaka yako na Mola wako. wakati katika hali za kawaida. Kwa hivyo kila amali katika amali za khairi zilizoamrishwa kisheria, maadamu una uwezo kuifanya usiiwache, kimbilia katika kuifanya, wala usiwe katika wale waliojiharamishia nafsi zao khairi. Kama vile tupata watu wana uvivu katika kufanya khairi, wallahi kuna watu wana uwepesi katika kufanya amali za khairi ajabu sana, na Allah akabariki katika nyakati zao. Na ndio nawaambia leo, ukiambiwa katika salaf kulikuwa na mtu akiswali rak'a 150 kwa mfano watajiwa, nastabid nahnu wallahi nastabid, sio vipi, كيف يا اخي كيف يصلي 150 rak'a fi al-yawm, yuweza vipi mtu kuswali rak'a hizo? Hizo 150 ni baada yake kupatwa na dharubu na kufungwa jela na kupigwa al-Imam Ahmad, kabla ya hapo ilikuwa 300. Hebu jaribu wewe rak'a 300 swali kuanzia asubuhi alfajiri mpaka magharibi uzimalize. Kwa nini mtu atamwambia, mtu akwambia haiwezekani? Yawezekana, na watu wamepita wamefanya. Kwa mfano Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa akisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, fi kulli laila, kila usiku katika qiyamu al-layl yake aswali aswali na Qur'an kuanzia suratul baqara mpaka suratul nas, mpaka Ibn Umar aliposoma aya amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qala innahu amirul mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ndiye aliyekusudiwa hapa. Ah, sasa wewe anza magharibi, anza suratul baqara magharibi, kisha uangalie kama itafika alfajiri ushamaliza. Paka kichwa kizunguke hivi sema ah, hii haiwezekani. Lakini Allah alijalia baraka katika nyakati zao wakawa waweza. Na wewe unataka kujua baraka katika wakati kwa ajili ya taa, tizama kipindi cha Mtume wa sallama kuchinja ngamia. Maanake alikuja na ngamia zaidi ya 60 katika hajjatul wadaa, kuchinja kisha kwenda haram, atufu tawafu al-ifada, kisha arudi awaswalishe waislamu huku adhuhuri, kwenda na kurudi na kuchinja. Wallahi chukua ngamia mmoja tu ya uchinja, ujione kama utaswali adhuhuri ama utafanya tawafu al-ifada haram kisha urudi, uwezi. Kwa baraka katika wakati la nihaya tena, yani maelezo yake hayana mipaka. Na kila ukiwa mtiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiyo anavuzidi kubariki katika wakati wako. Ndiyo kamuona mtu wafanya mambo mingi katika wakati mdogo. Na hii mifano mara nyingi uitoa, na yatosheleza ile mifano tuliyotoa huko nyuma. Tumetaja baadhi ya wanaovioni ambao wameishi umri mfupi sana, lakini ile kazi walioifanya ni kubwa mno. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala aliishi katika umri wake miaka 40 na mingi zaidi 44, miaka 44, na kazi aliyoifanya si ndogo katika mchango wake wa ilmu. Hebu mtu afanye mfano tu wa Sahih Muslim Sharh al-Imam an-Nawawi, achukue kalamu aanze kuinukuu kwa mkono kuiandika, nukuu tena kopi wewe, uangalie utachukua muda gani katika kukopi kwako. Kila siku utasema kesho nitamaliza, wacha leo niandike hii kesho nitamaliza. Alafu ukimaliza andika na al-majmu' sharh al-muhaddab, ile mijeledi yote ile siku 10 na ngapi iandike, kisha uangalie umri wako utakwenda vipi. Lakini binadamu huyu huyu aliandika vitabu vyote hivyo akafa akiwa na umri wa miaka 44. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala apewa ijaza na walimu wake kutoa fatwa akiwa na umri wa miaka 14. Kif jamaa hadha alilm, ilmu aliyokusanya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi mpaka kufikia miaka 14 tu. 14 aweza kukaa hivi na ulama wakamparuza ya kutoa fatwa akiwa na umri wa miaka 14? Yawezekana baraka katika wakati, yawezekana ikiwa mtu atakuwa zaidi akimtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na wataka hasara katika wakati pia iko, tuchezekea na mjamaa tu kill time, pewa muua nani wafa, na siku zitakuwa vile vile, utakufa wewe Jumatatu ni ile ile na Ijumaa ni ile ile, watu itawapita. Eti mtu amefunga Ramadhani au wa wakati, wakati wa uwa vipi? Kwa kucheza keram na draft na karata sijui na vituko gani katika mwezi wa ibada, huyu wa uwa time. Sasa huyu ndio utamwona, ah, siku zenda wewe hivi, tushafika katikati ya Ramadhani zitaenda hivyo hivyo. Alafu jiangalie umehitimisha Qur'ani mara ngapi, umefanya ibada gani za ziada juu ya ile saum na nini, utakuta kuwa hakuna baraka katika wakati wetu kwa sababu ya kuwa mbali na kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.